الصلاة bu kenn ku nekk ci ñu wara laaj boppam mooy ndax ñun ci ñu perte lañ bokk wala bokkuñ ci, ndax man ci ñu perte laa bokk wala bokkuma ci. Ku nekk boo xëyatee sa kër balaa ngay jënd war nga laaj sa bopp laaj bi, man ci kuréel bi perte laa bokk wala bokkuma ci, wala ci mbooloo bu perte laa bokk wala bokkuma ci, wala ci ñoñ ñi perte laa bokk wala bokkuma ci. Lu ëpp ci nit ñi kasiru min annaas dañu yaakaar ne ku perte ci kaw suuf mooy ku amul alal, ku perte ci kaw suuf mooy ki amul ay warwaay, ki amul ay parking oto, ki perte ci kaw suuf mooy ki amul ay immeuble. Ñun ñëpp dañu jàpp ne ku amul léeg-léeg sax nga dégg benn proverbe bu olof ñu ne ku amul du wokkatu. Loolu moo tax nit ñi comme am-am lañ jiital ñëpp fax daw topp ci ginnaaw alal di ko jaamu. Fekk al mahroum ki perte dëgg, ki ñu xañ dëgg mooy man xurima lazzatu munajaati rabbihi aza wa jal fi leylati leyla. Ki perte dëgg ki ñu sisil, ki nar a torox aduna torox alaxira mooy waa ji yàlla xañ 10 heures lay tëdd ba 10 heures gis ba cëf muy doog a yeew. Amu fi benn heure bu mu jagleel borom bi ci guddi gi ngir sujjóot boppam bi jox jëm bi borom bi tabaraka wa taala ngir déeyoog moom. Kookoy ki perte dëgg, kooku mooy ki ñu xañ, mooy ki iñaane jëm bi jox ko yàlla guddi. Yàlla bu muy dagg sahabatu kiram ak yonente yàlla muhammad alayhi salaatu wa salaam, yàlla bi mu koy formé lan la ko yàlla wax? Ya ayuha almuzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattali al-qur'ana tartila. Qum ya muhammad limaza limunajati rabbik, jogal ngay deeyo sa borom guddi, jogal xajal guddi gi xaj, lenn li jox ko sa borom, lenn li sa soxla, lenn li sa bopp. Moo tax yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalam ba mu déggee ñett ñi ne woon dañuy bàyyi ñetti mbir ngir jaamu yàlla, kenn ki ne dootuma nelaw guddi, kenn ki ne dootuma takk soxna, kenn ki ne dootuma lekk bëccëg damay woor, daf leen ne maa leen gën a ragal yàlla waaye yooyu ngeen wax benn bu ci nekk dama koy def, damay julli guddi waaye bu ma sonnee tëdd. Kon dana nekk gàcce ci kuy wootewu alquran ak sunna tëdd 10 heures ba 10 heures bëccëg. Waxuma la mu naa mu dëyeeg boromam guddi gi sax waaye du dem jàkk fajar, ak a nekk gàcce, ak a nekk musiba, ak a nekk torox tànde. Ab sunit budul jox yàlla ñaari ràkk guddi. Yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na yal na yàlla yaram waa ji tëdd guddi ba guddi gi xaaj mu yeewu, mu jël ndox yee soxnaa mu bañ, mu jël ndox wicc wiccal ko ci kanam bi ngir mu jóg. Bu ko soxna si xoolee mun a ko jógal ñu jox yàlla ñaari ràkk guddi gi, ñaari ràkk. Borom xam-xam bi doon wax soxnaam loo alku alku alku nga mun a julli ñaari ràkk ngir fàttaliku lënd mu bàmmeel. Izan ayuha al ahbab al mahroum man hurima lazzata munajaati rabbihi, ki perte dëgg mooy ki perte du déeyoo boromam guddi. Ab julit bu gëm yàlla, gëm quran, gëm sunna, bu nit ñi nelaw moom day déeyoo boromam. المهروم من هرم الاستيقاظ في البرد القارس ليصلي الفجر كي بيرت دك موي كي دول ياو فجر تي جامانو اي سد غير دم جولي في جاك nga gis ay nit di yewu fajar ci jamono set ñu yel leen damba damba bi lu ci nek jeun jeun yi sit am glace di sit ci kaw waji 10 ay centaine de kilo te waji bu deme ba wacce damba bi fukki deureum lañ koy fay fukki deureum jaral ko mu yewu fajar yow yalla jaral la nga yewu fajar bu fekkone ne ñi yewu fajar ci senegal bi yeb ci jakk yi leen jëm kon jamm rek moy am mais mal asaf bi ngay deg as-salatu khayrun minan nawm ila kari rom taxi di la rom nit ñi di la rom ngir la ngir daw bala ñuy tardé ci barab yi ñi liggéey waye di rom la taxone yalla indi leen ci kaw suuf te moy jël wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun li tax ma indi nit ak jinne ci kaw suuf moy ñaari rakka yoy ñuy rom te ñaari rakka fajar waxu ñu farata bi yeralti yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam doon wax ne khayrun min ad-dunya wa ma fiha ñaari rakka fajar khayrun min ad-dunya wa ma fiha waxugul fajar farata bi kon ki perte moy waji ñu xani ci jamono ay sedd ci jamono ay tangay ci jamono ju nek ñu xagn ko du julli fajar jamais kenn mënu ko yé fajar bam dem julli di jakk fajar kenn mënu ko koy ci pert ikhwatal iman al mahroum man hurima bil walidayn ki pert deug moy ki ñu xagn mbax ci ñaari way juroom yi ko ci ñaar ñu ko yalla denkon ne ko wa qada rabbuk alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsanan yalla dina ginnaw bama wé man yalla bama wé bama jallé ko ci wala tek moy sa nday ak sa baye cheikh yunus neena alquran ket temedere simore e sappoy ney min jilima do xales gila fatiha nas min dunki hen yide yo cerno ma purene yumay bamma min dunki dun hen yide mune alquran 114 sar fatiha ba suratul nas mune won nañu sar yeb gisunu fenn fu yalla wax ne nala sa serigne gënal sa ndey sa bay amul ci alquran wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya maza yali wa bil walidayni ihsana ginaaw man yalla buma wé tégal sa nday ak sa bay mala ko denk yalla néna day ak bay wasiyela bu yalla denk doomu adama imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ñom ñaar buñu déme ba market wala kenn ci ñom market bul geut bul arsalé bul yuux nañ la doon fonké ba nga nekké xalé mi nga doon jappalé yalla néna nang leen téyé non mais xolal tay aduna bi sunu tok nit ku am xaaliss lu ngay jëkka xalat moy taxu yar sa soxna ak sa ben xaj wala ben mous dem fu sori nek fofu baye sa nday sa way wala sa bo tabaxé kër gi da nga leen tabaxal ben nek ci rukuba bo amé ay gan sax do len présenter parce que da nga dan ñi dañu magge parce que dañu ñaaw leen do len présenter né sama ndaye ni sama baye ni abadan da ngay am da ngay nek complexe té ñaar ñi tay bokku na ci li tax ñi ñaaw moy sen dal nga dunda yow pour nga tekki ñaata ci ñun fi la sen ndaye ak sen baye yukki ci li nekkon sen lepp sen dal sen alal pour nga tekki yow pour nga tekki nga dem ba boom ci boy boy ga lila yalla waxone wa fil lahum janaha dhill min ar-rahma wa qurab yirhamhuma kama rabbayani saghira nga wacc sa mbag nga len di ñaanal yalla oh no legi damay ngand ngand père, mère. Eh bien, alors. Amna ci ñun ñoo xamné suñu wax ak seen papa dañuy mel ñuy wax ak seen morom. Muy wax ak seen wayjur bu jigeen mom du wax day nopi. Fa lañ tek lool. Yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam neena ridallah fi ridal walidayn. Ngeureumal Yalla mu ci ngeureumal ñaari wayjur. Wasukhtillah fi sukhtil walidayn. Meru Yalla mu ci meru ñaari wayjur. Yalla Yalla Musa alayhi salam dafa la joon Yalla ne ko Yalla ndax man damay dugg aljanna man Musa Yalla mu ne ko waaw. Mu ne Yalla ndax fuma dugg aljanna dina am kuma andal ci wa banu Israil Yalla mu ne ko waaw. Mu ne ko man rafiqi fil janna kan lay andal. Mu ne ko taxawal sa buntu kër ku la jëkk romb kooku la. Musa taxaw benn xale bu góor romb ko. Mu ne ko kii la mais duma ko bàyyi dinaa ko taw ba ma xam lan la def pour mu dugg aljanna. Ndeke dafa am yaay ju màgget xal bi saa yu xëyee day dem rëbbi jàpp ay njombar rey fees lakk ba mu ñor mu yenu indi ñëw jox yaayam mu lekk ba suur mu may ko ndox mu naan mu jëlaat fettam duggaat ci àll bi utiwaat yeneen lu yaay ji reeree. Musa xool ko ba mu gis mu def lool jox yaay ji mu lekk mu naan mu yëkkati ko ci basan bi mu la doon delloo ko ci biir néeg bi delloo buntu néeg bi dellu ci àll ba Musa daal di jàpp ci mbag waa ji xale bi ne ko ki nga doon jox mu lekk lan ngeen bokk. Mu ne ko innaha ummi sama yaay mu ne gis naa mu lay ñaanal ban ñaan na la doon ñaanal. Mu ne saa yi ma ko joxee mu lekk mu jox ko mu naan di yëkkati loxoom ne allahuma ij'al ibni hada maa Musa ibnu Imran fi janna. Yow Yàlla sama doom bi yàlla na nga ko boole ak Musa doomu Imran ci aljanna. Musa ya waa ji abusir fa ana Musa fa anta rafiqi fi janna abusir dëggal man maay Musa yow yaay sama àndandoo biir aljanna. Mbokk yi kooku fan la amee aljanna ci ngërëmal ñaari way juróom. Ne que ku ñu xañ mooy kii diir bàyyam mbagg parce que mi ngi joxe dépasse tey ci kër gi. Ki perte mooy kii diir yaayam mbagg sa parce que tey mi ngi am salaire mi ngi joxe dépasse kookoy ki torox kooku mooy ki perte. Jàngeen hadithu Bilal xale bu góor bi nekkoon ci sukuraat yoon Yàlla Muhammad ñëw ne ko waxal la ilaha illallah munu ko wax mu woolu yaayam. Mu ne kii lan moo nekk sa digganteel moom. Mu ne kii kii kay sama yoon nekk ci moom. Mu ne ko daa def la def problème. Mu ne kii dafa jëloon jabaram teg sama kaw. Yoon Yàlla Muhammad mu ne baal soo ko baalul bu dee dee dem safara. Mu ne du ma ko baal na dem safara. Yoon Yàlla Muhammad mu ne saaba yi dajale leen ma matt ñu indi a matt ñu tàkk ba mu tàkk. Yoon bi mu ne jël leen waa ji ngeen dugal ko ndax Yàlla da koo nar a lakk ci safara alaxira man lakk ko ci safara aduna moo gën a yomb. Saaba yi ne cas waa ji rek yaay ji tiit. Mu ne lu ngeen def ni ñu ne dañ koy lakk boo ko baalul ñu lakk ko. Mu ne baal naa ko yeneen bi ne waa ji waxal la ilaha illallah mu ne la ilaha illallah daal di faatu. Al mahrum ayuha al ahbab man xurima lazzat al bukaai min xashiyati llahi aza wa jal. Ki perte dëgg ki torox ki ñu xañ ñëw àdduna ak àlaxira mooy jullit bi nga xam ne ay bëtam waxuma la tout rongoñ waaye du taa ngir ragal Yàlla. Te toll nañ ci jamono joo xam ne nit ñi waxuma la ñuy jooy ngir Yàlla waaye seen bëti sax dootul taa. Kenn du jàng alquran ba mu jeex itam nga jooy. Kenn du dem ci ay armeel gis ñuy gas di suul nit ki ba ñu jooy. Kenn du gis kéem taanu Yàlla tabaraka wa taala waxuma la jooy waaye bëti sax léegi dootul taa. Alquran lan la ñu wax ñi gëm Yàlla dëgg dëgg dëgg bu ñuy tudd Yàlla Yàlla la Yàlla wax mu ne wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alayhim ayatuna mu ne zaadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Julli dëgg mooy koo xam ne buñ koy delloo ci Yàlla mu yëg mel ni courant mooy dox ci yaramam. Mais xoolal ñun tey xol yi dañoo woow summa qasat qulubuhum fa hiya kal hijaara aw asaddu qaswa. Yàlla ne xol yi dañoo wow ba mel ni ay xeer. Yàlla ne xol yi ñoo gëna woo xéer yi ndax am na ci xéer yoo xam ne dañuy jékki-jékki toj ndox génn am xéer yoo xam ne lama yaxbitu min xashiyatillah dañuy jékki-jékki daal di màbb wàcc ngir ragal yàlla waaye xoolal law anzalna haha alquran ala jabalin la ra'aytahu khaasi'an mutasaddian min xashiyatillah suñu wàccee woon alquran ci kaw montagne yàlla nee na montagne yi danañ màbb di toj nekk pënd ak poussière ñu wàcce alquran ci xol moo gën a tuuti montagne xol yi wow kon dëgg-dëgg ruu yi ñoo bekkoor ruu yi ñoo maral noonu ñu naan suuf si dafa maral ba soxla ndox waa réew mii noonu la seen xol yi bekkooree ak seen ruu yi xam ngeen ne doomu aadama ñaari mbir moo ko composé suuf mooy yaram bi ak ruu yaram lu koy dundal mooy lekk naan ak yi ci aaj ruu lu koy dundal mooy jaamu yàlla léegi nag dañoo topp benn côté bi rek mooy yaram ñu fàtte ruu moo tax ruu yi dundatuñu al mahrum man hurima lazat al bukai min xashiyatillah yonte yàlla muhammad alayhi salatu wasalam ne la ki ñu xañ mooy ki lu tuur ay rongoñ ngir yàlla mën nañ tuur rongoñ parce que courant coupé na amuñu courant mën nañ tuur rongoñ parce que gaz bi dafa yokk mën nañ tuur rongoñ parce que mbur mi dafa seer mën nañ tuur rongoñ parce que mën nañ tuur rongoñ parce que waaye kenn ci ñun mënul tuur rongoñ ngir ragal yàlla yan yàlla moo mën nee na ay naani laa tamassahuma annaar ñaari rong ñaari bëtt ngi yoo xam ne safara du leen naal ay naani laa tamassahuma annaar ay nun bakat min xashiyatillah bépp bët bu jooy ngir ragal yàlla yonte yàlla muhammad nee na bët boobu safar du ko laal ñaareelu bët mooy bët bi ñàkk a nelaw di garde frontière bi balaa yahuud yeeg yéeféer yi ñëw dugg rëy julit ñaari bët yooyu yonente nee na safara du leen laal aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafurur rahim alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ikhwani fillah ata'rifuna man huwa almahrum almahrum man hurima qira'at alqur'ani wa tadabburihi المهروم من هرم قيام الليل بالصلاة وبكاء بين يدي ربه عز وجل المهروم من هرم زحزح عن الجنة وألقي في النار مكوي تي يالا نداخ خام نين كو بيرت نداخ خام نين كو نيو سيسير كو نياك يو ادنا nara ñàkk yiw alaxira mooy ku ñu xañ jàng quran ak di seetlu li nekk ci quran maanaa yi boo xëyee suba dugg ci réew mi di xëy nekk ci oto yi wala nga am soxla nekk ci oto yi dangay gis journaux yi la xawla wala quwwata illa billah sénégal ni ñuy lire journal buñ ko doon lire alquran kon jàmm rek mooy am ci réew mi gis waayu xëyee suba waxuma la su xëyee suba mais salaire am sax da ciy génne lu mu jëndee journal non 10 000 pour journal weer wi la teg ko nii continue mooy génne 10 000 ngir quranul karim di ko lire continue mooy lire journal yi ni ñu koy lire continue mooy lire nanu quran fii loolu moo tax dañuy lire information aduna bàyyi information alaxira yaalamuna zahiran min alxayaati dunia wahum anil axirati gafiloun yàlla nee na information aduna dong moo leen yitteel ama information alaxira ay innocent ngeen ci xamu leen ci dara da ngeen ko saggane su nekk ngeen topp te li ëpp ci information dara du ci dëkk ñi bëgg seen journaux yi jar rek di leen nax di leen topp ci ay mbir yoo xam ne amul ful la amul fayda li ci gën a ruslu nag da ngay gis nit ñi mel ne ñuy julli ci benn journal rek parce que bëri ñi ñi ne yoxu xey suba ba ngon kenn du liggey wallahi rew mi du nekk ci jamm fek delu wuñ ci yalla da ngay yaakaar bu goor bi joge ngeen nos su bu joge bu ngeen delu ci l'islam ku gëna wex goor gi moy gëna ñew kayfa ma takunu yi walla alaykum yent yalla muhammad moko wax nu ngeen mel rek non lañ leen di gouverner problème bi du goor gi ñun ñoo baye jaamu yalla yalla tek yar suñu kaw du goor gi dañ delu ci yalla yalla mo wax ay texte ci qur'an walau anna ahla alqura amanu wattaqaw madha yaf'alu rabbuna la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard lol du goor gi ñu den delu ci yalla di jang alquran da ngay gis ño xamne dañ ne alquran kenn ko jang parce que rakal la alquran rakal la nago nañ ko diw gi yobbu nañ ko li xott kessa la amna ño xamne fim nek ay téré yi jang suba mo len oppal importance quran da nga ci gis ko xamne bu koy jang sax boko di assalamu alaykum da ngay talal lo du la wax wa alaykum assalam wa rahmatullah fim dem te alquran nek waxu yalla yalla yalla muhammad bi do wax ngeen ñi nek ci alquran lan la wax la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf lam harf mim harf so he alif am nga fanweri ci yaw lam fanweri ci yaw mim fanweri ci yaw trois fois ñaata di ha ñaata la alif fanwer lam fanwer mu nek ñaat jërom ben ko nga indi wat mim mu nek ñaat nga wara jang fatiha ak bam jeex ñaata ci yaw bi kenn ci ñun du ko def kenn ci ñun bu xey am mbir mi jukki bo jang ci alquran bo wala nga jang ko rek di daw di dem waye nga xol lan mo tax yalla wacc alquran alquran wax ak yow nga yegal leer gi yepp tax ka gi nga xam fay tek star dede kenn du ko def te pourtant kuñ fi ne amna wirde bo xamne boko wirde di nga am 10000 dépenses wala 1000 francs ñun ñepp dañ koy wirde ñun ñepp pourtant alquran yalla loolu lañu wax ki ñu xagn nak moy ki dul jang alquran ki ñu xagn moy ki gëm ne alquran rakal la koku pertina aduna pertina la dina torom na ku gëm ne amna téré wala wax wala ñaan buñ la jox bu gëna baax alquran wallahi ku bëgg gis kuy dem safara rek na la xol yow te ku wéddi ne waajo yu safara la jëm yow safara ni alquran kaddu yalla la waxu yalla tabaaraku wa ta'ala jang ko jaamu yalla la majtama qawmun fi baytin min buyutillah yadrusuna kitab Allah wa yatadarasuna minhu illa nazalat alayhim as-sakina aw ar-rahma kama qala sallallahu alayhi wa sallam ay biñu dajalo ci ben place ci ben pak ci nek ci negu yalla yi di jang alquran diko jangalante lul yermane dina wacc mur le ak dal mbok yi al-mahrum man hurima qiyamul layl kiñu xagn moy kiñu xagn julli guddii yalla la la tag sahaba yi kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun yalla ne sahaba yi lu neew lañ dal nelaw guddii amna ci ñoom ño xamne buñu amé ñent ci at dañu ñew lem seen lal dal ne nelaw xejatu bi jël lal lem ko wallahi amna ci ñoom ño xamne dañu nafila bañu jaawale ak ay ëkk ñun amna ci yoonu buñu di légué sax duñ def safa wit da lañuy dagay rek dem nit té kenn ci ñu mëna tok ci télévision di sans chaîne di sans chaîne wallahi 9h ba 5h di matin kenn ci ñu mëna tok ci ben kanam xala bu jëgé di waxtaan ak mom di waxtaan ak mom do yëk heure baangi dem bañu noddu assalatu khairu minan nomi do yokka do tay mais buñu né diiné rek nga gis kanam yi commencé lëndëm wa iza zukira allah wahdahu izma'azza qulub allazina la yu'minuna bil akhirah buñu tubé yalla rek da gis xol yi lemu di banku di bañ baye buñu waxé lenen rek fa iza hum yastafsirun buñu waxé ko di yalla gis gay kontan ja jofa yi ah commencé bit lañ seta suñu bop lañ seta suñu bop ikhwat al iman al mahrum man hurima zuhziha anil janna wa ulqiya fi an-nar ki perte deug moy ki de tek yalla dekil jam ni ñepp taxaw yalla ne japp len diume sanni ko bir jahannam khuzu faghullu ثم الجحيم صلوا عبدالله ابن عباس نينا بو يالا ني خذو من جوروم ñaar fukki junni malaaka ñoo leen jëkkeul khuzu jamo la khuzu Abdullah ibn Abbas ne juroom ñaar fukki junni malaaka ñoo leen jëkkeul yaala ne japp leen waji sanni leen ko fi safa faqulu summa jahib sallu summa fi silsilatin zarwaha 70 zira'an fasluku lutax malaaka yi dañuy tit ba yaala ne lu mbugal mu metti bi ko waral mune innahu kana la yu'minu billahi al-azim ki gëmul won yalla mo mag di tax ngoy buul ni du lan lu dur innahu kana la yu'minu billahi al-azim allah yalla won deug wo seugal bi top allahumma yassir lana qabla al-maut warhamna inda al-maut wala tu'azzibna ba'da al-maut allahumma inna nas'aluka qabla al-maut tawbatan nasuha wa 'inda al-maut shahada وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأقم الصلاة